oppe bag Norges kyster, der bor en enke mand. Langt oppe bag Norges kyster, der bor en enke mand, enke mand. Han havde en eneste datter, Juliane var hendes navn. Han havde en eneste datter, Juliane var hendes navn, hendes navn. Hun elskede en sømand, som ud på havet for. Hun elskede en sømand, som ud på havet for, havet for. Da spurgte hun sin fader, må jeg gifte mig med ham? Da spurgte hun sin fader, må jeg gifte mig med ham, mig med ham? Når du skal have en købmand, som guld og penge har. Når du skal have en købmand, som guld og penge har, penge har. Der gik hun ned til havnen og drak det rene gift. Der gik hun ned til havnen og drak det rene gift, rene gift. Da sømanden hørte dette, Juliane hun var død. Da sømanden hørte dette, Juliane hun var død, hun var død. Så faldt han om på dækket og sagde disse ord. Så faldt han om på dækket og sagde disse ord, disse ord. Læg mig i samme kiste, læg mig i samme grav. Læg mig i samme kiste, læg mig i samme grav, samme grav. På gravstenen står der skrevet, Juliane og hendes mand. På gravstenen står der skrevet, Juliane og hendes mand, hendes mand. For roser og violer kan aldrig skilles ad. For roser